Knižní hitparáda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od mikrofonu Country Rádia vás zdraví Milan Čepelka z divadla Jary Cimrmana. A míní, pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám jich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 10. Nejdřív ještě poslední 4 z nedávného velkého knižního čtvrtku. Geron, Klimtův polibek, Mučačas a Pod sněhem. A k tomu Bornovo dilema, Hůl prokletí, Hvězdy pražské zoo, Jak zacházet s dětským strachem, Rožmberkové a Strašidla se bojí měsíce. Těmi začnu, to je dnes kniha rozměrem největší a je určena dětem. Vydalo ji Argo, napsala a nakreslila Maržán Satrapiová, přeložena je z francouzského originálu. Autorka se narodila v zemi pohádek Tisíce a jedné noci a po celém světě ji proslavil celovečerní animovaný film Persepolis. V pohádce o chytré holčičce Mariánce Maržánce, která sice vyzrála na strašidla, co jí chodila lekat, když se setmělo, ale tím, jak to udělala, a to vám nemůžu prozradit, tím poškodila kočky. Nakonec se však i to vyřešilo a tak poslední řádky knihy mohou znít takhle. Až někdy uvidíte holčičku, které u postýlky spinká kočka, už budete vědět, proč tomu tak je. Pokud ovšem dětem knížku přečtete, nebo pokud si ji přečtou sami. A to zvládnou už i prvňáčci, protože textu není mnoho, je vytištěn velkými písmeny a hodně napovědí i obrázky. Na to se mi hodí navázat něčím docela jiným, ale tematicky přesto souvisícím a také z produkce Arga. Teoreticky praktickou knížkou doktora Lawrence J. Cohena, psychologa, rodinného terapeuta, odborníka na dětské hry a terapii hrou. Nazval ji Jak zacházet s dětským strachem. Je plná příkladů, příhod, které teoretické poznání a doporučená řešení problémů názorně vysvětlují a dokazují jejich funkčnost. Nabízím aspoň citát ze strany 165. Buď připraven, může znít jako dobré motto, ale úzkostné děti příliš tlačí na pilu a chtějí být dokonale připravené za všech okolností. Je jasné, že na něco takového je život příliš složitý. Přehnané úzkostné přípravy vedou jen k vyčerpání a život s nimi nebude o nic méně nevypočitatelný. Takovým dětem vyprávím, no ale to už si musíte přečíst sami, to je na mé možnosti tady moc dlouhé. A dětem jsou do třetice určeny i Hvězdy pražské zoo od básníka Jiřího Dědečka a Emy Pecháčkové s pěknými ilustracemi Alžběty Zemanové a s barevnými fotografiemi vícera autorů. Kromě mnoha faktů o různých zvířatech jsou v ní i vtipné verše. Hle, gorila, ta by se mi líbila. V zoo koukám jenom na ní. Když si stoupne na zadní, vypadá jak jedna paní. Je to parádní. Nebo, ach, pane Lachtane, berou, jenom si vyberte kterou. Sítě i udice klamou, lepší je lovit to tlamou. Knihu vydala Paseka. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Ještě jedna kniha je dnes pro děti. První díl série Pax Hůl prokletí. Současně vychází i druhý díl s názvem Grim Přízrak, ale ten jsem zatím v ruce neměl. 12letý Valdemar, jeho slova jsou otištěna vzadu na vazbě, napsal: člověk chce jenom číst a číst dál a nikdy nedokáže uhodnout, co se stane potom. Což je dobře, řekl bych. Kniha švédských autorů Asi Lášonové a Ingeli Koušelové a komikského kreslíře Henrika Jonssona je plná nadpřirozených bytostí, které z ničeho nic ožívají v městečku Moriefred. Zlé síly tam přitahuje knihovna pod kostelním návrším a právě v tom čase přibývají do pěstounské rodiny bratři Alerik a Viggo. Poslaní sem, jak se brzy ukáže, posílit ochranu tajné knihovny. Dřív ovšem musí projít těžkou zkouškou, ovšemže plnou nebezpečí, vydalo nakladatelství Host. A teď dopředstavím výše zmíněné tituly z Velkého knižního čtvrtku. Jedna je od nás, jedna ze Slovenska. Tu od nás napsala už velmi známá Petra Soukupová. Jmenuje se Pod sněhem, je to román a vydal ho také Host. Vyjádřeno stručně, tři sestry jedou autem k rodičům na oslavu otcových narozenin. Spolu s nimi ovšem v autě cestují i jejich životní příběhy, vzpomínky, nenaplněné sny a zklamání, a tak atmosféra mezi nimi houstne. A to ještě žádná z nich netuší, že další nepříjemnosti je čekají v cíli, až dojedou. Sluší se připomenout, že autorka má cenu Jiřího Ortena za knihu K moři a že triptych jejich povídek s názvem Zmizet dostal hlavní cenu Magnesia Litera a byl knihou roku 2010. Za sebe musím říct, že mi při četbě nevyhovuje absolutní nepřítomnost vyznačování takzvané přímé řeči, ale to je, uznávám, spíše asi výraz čtenářské pohodlnosti. Také román Borise Filana Klimtův Polibek, který vydalo nakladatelství Slov Art, se stal knihou roku 2010, ale u sousedů na Slovensku. Je dobré, že vychází také u nás, protože z času, ve kterém jsme měli se Slováky společný stát a tudíž i společné pohnuté dějiny. Úzlovým bodem je v něm rok 1968. Je to vyprávění o velké lásce, krutě poznamenané dobou a těmi dějinami, jež ovšem tehdy byly pro postavy knihy zcela bezohlednou současností. Je to příběh o těch, a to je výstižně řečeno, kteří nedokážou odejít, ale nesmějí zůstat. Také o takových, co musí být spolu, ať se nenávidí, a naopak o těch, kdo se i přes svou lásku musí rozejít. Na zadní straně obálky se na fotografii chystají k polibku Dubček s Brežněvem, ale to bohatý obsah knihy jen naznačuje, jen ironicky symbolizuje. Nakladatelství Jota přispělo do jarní nabídky novým už sedmým románem francouzsky Catherine Pencolové. Je první z její nové série Muča čas, v níž je ústředním námětem domácí násilí. Obětí je matka Lóny i její dcera Stella, ale setkáte se i s hrdiny autorčiných předchozích příběhů, jejichž osudy se všechny vzájemně a nečekaně spojí na konci knihy. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Román švýcarského spisovatele a divadelního režiséra Charlese Livinského s úsečným názvem Geron o německém židovském herci a režisérovi Kurtu Geronovi je podle mě takzvaný velký román. Klade velikou, závažnou, zcela zásadní otázku. Je vůle přežít silnější než pochyby o životě ve lži? Je možné popřít celý svůj dosavadní život, aby člověk teď a tady přežil? V roce 1944 dostal Geron nabídku. Může zachránit sebe i celou svou rodinu, natočí-li pro nacisty film Vůdce daroval Židům město, který má ukázat ne otřesnou skutečnost terezínského geta, ale šťastný a plnohodnotný život Židů v Terezíně. Co v takové situaci někdejší hvězda němých filmů a herecký kolega Marlene Dietrichové udělá? Jak se rozhodne? Nepovím, avšak přečtu vám faktický autorský dovětek knihy. Mnohé je v tomto románu vymyšleno. Bohužel ne toto. 30. října 1944 byli Kurt Geron a jeho žena Olga zavražděni v Osvětimi. O tři dny později bylo zabíjení v plynových komorách definitivně zastaveno. Film o Terezíně sestříhal a ozvučil kameraman Ivan Frič. Co bylo mezi tím, to vypráví román z nakladatelství Mladá fronta v roce 2011 nominovaný na švýcarskou knižní cenu. Také titulní hrdina románu Bonovo dilema od Roberta Ledlema a jeho spoluautora Erika van Lastbadera, vydaného po předešlých Bonově moci, Bonově imperativu a po Bonově pomstě nakladatelstvím Domino, také on je postaven před těžký problém. Kdo kvůli němu přežije a kdo naopak zemře? Rozhodnutí je proti dilematu Geronovu lehčí o to, že Geron skutečně žil, zatímco Bourne je fikcí jeho autorů. Avšak to je jen zdánlivé, vždyť ani vymýšlení hrdinové nepadají z nebe a na zemi žijí jejich předobrazy. Na úplný závěr ještě kniha z našich dějin. Rožmberkové první po králi, čili dramatické osudy pánů z růže. Nový svazek edice Čas, vydavatelského počinu nakladatelství Čas Josefa Pepsona Snětivého v Řidce. Napsal Jan Bauer a opravdu, věřte, stojí za přečtení. Milan Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.